tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 maja, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 13 kolejnych osób zmarło w Polsce z powodu koronawirusa. Jest też prawie 300 nowych zakażeń. Podczas majówki pamiętajmy o ograniczeniach związanych z epidemią, podkreślają policjanci. A mistrz olimpijski Zbigniew Brudka przypomina o święcie flagi. Jest to dla mnie dzień specjalny. Nie mogło zabraknąć na mojej posesji wywieszonej biało-czerwonej flagi. 270 nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 13 osób. Tym samym, jak podało Ministerstwo Zdrowia, liczba zdiagnozowanych chorych na COVID-19 wzrosła do 13 375, z czego 664 osoby zmarły. Szczegółowe dane zna Agnieszka Jasik. Agnieszka, w jakich województwach potwierdzono najwięcej przypadków zakażeń? Najwięcej w województwie śląskim 66, wielkopolskim 51 i dolnośląskim 40, a najmniej w województwie świętokrzyskim. Tam potwierdzono zakażenie u jednej osoby. Większość osób zmarłych miała choroby współistniejące. Najmłodsza ofiara śmiertelna miała 61 lat. To mężczyzna z Raciborza, a najstarsze 89 lat. To dwie kobiety z Warszawy i Gdańska. Rośnie liczba osób, które wyzdrowiały. Do tej pory ponad 3700 i tylko w ciągu ostatniej doby to ponad 270 takich przypadków. W szpitalach przebywa ponad 2600 osób, ponad 95 tysięcy objęto kwarantanną, a ponad 18 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 11 tysięcy testów. Do tej pory pod kątem koronawirusa przebadano w sumie ponad 330 tysięcy osób. Relacjonowała Agnieszka Jasik. Sytuacja epidemiologiczna COVID-19 w kontekście konsularnym oraz ruchu transgranicznego to temat posiedzenia Sztabu Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z udziałem szefa resortu Jacka Czeputowicza, poinformowało na Twitterze MSZ. Sztab zebrał się przed godziną. Policja apeluje, by podczas majowego weekendu nie zapominać o ograniczeniach związanych z epidemią. Część z nich została złagodzona, ale stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas z obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa, mówi Anna Kles z Policji w Rzeszowie. Jeśli wychodzimy z domu, róbmy to z zachowaniem należytej ostrożności i stosujmy się do obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Nie zapominajmy także o bezpieczeństwie i przepisach panujących na naszych drogach. W związku z majówką policja spodziewa się większej ilości podróżujących. Policja przypomina też o ograniczeniach w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Dziś takie ograniczenia będą obowiązywać od 18 do 22, jutro od 8 do 22. Członek sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy Radosław Fogiel zaapelował do Polaków o udział w wyborach prezydenckich. Jednocześnie wicerzecznik PiSu zachęcił wszystkich, żeby bez względu na sympatie polityczne zastanowili się nad tym, jak wygląda Polska obecnie. Czy jednak nawet najbardziej zagorzały zwolennik partii opozycyjnych jest w stanie uczciwie przed samym sobą w sumieniu przyznać, że może coś się zmieniło, może na lepsze, może korzysta z jakichś programów społecznych, może korzysta ze wzrostu PKB, może na przykład jego samorząd dzięki uszczelnieniu podatków ma więcej pieniędzy na budowę dróg. Pierwsza tura wyborów prezydenckich jest zaplanowana na 10 maja. To jedno z najmłodszych świąt państwowych. Dziś obchodzimy święto flagi. Polski panczenista i mistrz olimpijski sprzed 6 lat Zbigniew Brudka jest jednym z zawodników, którzy mieli zaszczyt pełnić funkcję chorążego reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich. On też niósł biało-czerwoną flagę 2 lata temu w dniu inauguracji Igrzysk w koreańskim Pjongczangu. Dla Zbigniewa Brudki to wyjątkowy dzień w roku. Jest to dla mnie dzień specjalny, a więc oczywiście nie mogło zabraknąć na mojej posesji wywieszonej biało-czerwonej flagi. To właśnie biało-czerwona flaga towarzyszyła mi w najważniejszych momentach mojej kariery sportowej. W momencie, kiedy odbierałem złoto olimpijskie, jak również podczas, kiedy byłem chorążym reprezentacji na Igrzyskach w Korei. Z pełną dumą i szacunkiem, ciesząc się, że mogę ją celebrować. Mistrz olimpijski z Soczi w poprzednim roku przerwał zawodową karierę, ale wciąż nie podjął decyzji o przejściu na sportową emeryturę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W wielu miejscach może się chmurzyć i padać. Niewykluczone też burze. W Koszalinie 14 stopni, w Szczecinie 15, w Poznaniu i Łodzi 16, w Krakowie i Rzeszowie 17, a w Białymstoku 18. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Gdy choroba dziecka jest nieuleczalna, gdy lekarze wykorzystali wszystkie możliwości, rozpoczyna pracę hospicjum domowe. W

kryzysowa, narzeczona na najwyższym miejscu była w 2008 roku na 36, a teraz 4 w dół. I znowu pan Jan będzie narzekał, czemu tak nisko. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z trójką. Wtedy jeszcze nie wiedział i dlatego takim wesołym głosem nas do tego zaprosił. Kolejne dwucyfrowe, pierwsze w życiu urodziny, tym razem Nadia. Wszystkiego dobrego życzymy, a pani Marta wjeżdża właśnie stopem na cały regulator po 3 miesiącach nieobecności do Krakowa i gdzie się umówiła z przyjaciółmi? Oczywiście na Brackiej. Polski Top Wszechczasów, notowanie 13. pozycja, 63.

Obudź się, oddział Ząbkiętego 5 w górę na pozycję 62. Najwyżej niewiele więcej zabrakło. W 2017 57. Minęła właśnie 14.30. Wczoraj wspominaliśmy, mija 50 lat w tym roku od Wielkopolskich Rytmów Młodych, edycji pierwszej festiwalu, który potem przeistoczył się w festiwal w Jarocinie. I mamy wiadomość od pana Grzegorza z Jarocina, wiadomość także pogodową. Podobno słońce próbuje rozpaczliwie przebić się w Jarocinie przez chmury. A propozycja z Wrocławia. Może udałoby się wprowadzić do lekcji muzyki w szkołach w Polsce kanonu polskiej muzyki opartej na topie. Czekamy na propozycję. Jak najbardziej jesteśmy za. Teraz pozycja 61 i znowu ktoś będzie narzekał, mimo że utwór był we wszystkich 13 topach, bo w dół. Thank you. W roku 2008 to Jan Borysiewicz szeroko się uśmiechał, bo była pozycja 26. Teraz troszkę gorzej, ale pewnie będzie lepiej. W Wiedniu podobno piękne słońce. U nas za oknem też słonecznie, na złość prognozie. Król podobno wczoraj nie słuchał, ale to jego strata. Za to smoczyca stanęła na wysokości zadania i spaliła zamiast regulaminowych 10 8,5. I to na pewno jest zasługa muzyki. A co my mamy teraz? Mamy nagranie zespołu, którego nowe piosenki mają pojawić się jeszcze w tym miesiącu. Szczegóły może za chwilę. To pozycja 60. Cień Wielkiej Góry najwyżej w roku 2016 na 55. W tym roku też awans o 4 pozycje na 60. Mogę teraz już powiedzieć pełnym zdaniem, że w tym miesiącu spodziewamy się nowych piosenek zespołu Budka Suflera. Wokalistą będzie Felicjan Andrzejczak, między innymi. I będą te utwory skomponowane przez nieodżałowanego Romualda Lipka. Będziemy oczywiście Państwa o tym w Trójce informować. A w Bieszczadach jest taki festiwal. W tym roku go nie będzie, ale był w zeszłym. Nazywa się Ze Wsie Budzi. Jest szczególny festiwal, ponieważ muzyka zaczyna się tam o 6 rano razem z śpiewem ptaków o świcie. Taki mniej więcej czas jest w tej chwili w Denver w Colorado, z którego gorące pozdrowienia biegną w stronę Krakowa. Ponieważ sprawa bardzo ważna, musieliśmy ją przekazać na antenie. Mamy nadzieję, że festiwal Ze Wsie Budzi zaprzyjaźniony z programem Trzecim Polskiego Radia powróci za rok. No i na budce mała Inka usnęła, ale podobno tata się trzyma i nie poddaje. Teraz utwór kolejny, który jeszcze nigdy nie był w zestawieniu tak wysoko. Najwyżej na 59 jest w 13 edycji. Strachu drzwi, a może to wszystko się śni. Zwyczajne kwiaty na parapecie, po kątach też zwykły kurz, a jeśli to przepadło. Trzeba będzie stracić. Nikt nie Raz jeszcze Budka Suflera, tym razem towarzyszyła Annie Jantar. Najwyższa pozycja, przypomnę, w historii 59. miejsce dla utworu Nic nie może przecież wiecznie trwać. Wspaniała informacja pani Natalii od pana Michała. Podobno ze wsi budzi. Festiwal w Bieszczadach jest zaplanowany na 25, 6 i 7 września tego roku i jest szansa, że się odbędzie. 58. Zostań w domu z Trójką. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Raz jeszcze pan Tadeusz Nalepa z Breakoutem, kiedy byłem małym chłopcem. Pan Tadeusz, którego radio w tym roku w naszym topie w bardzo ważnej roli. 31 w 2009, teraz 14 w górę na 58. I jeszcze wiadomość od pana Roberta, jakże cudownie smakuje polska muzyczna klasyka z perspektywy emigracji. 57. Pytać zawsze dokąd. Gdzie jest prawda, ziemi sól? Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę z spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość, blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysokich traw. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę, krzyku, śpiewu, głód. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedz. I ważne informacje, najwyższe miejsce 15 w 2017, w tym roku 19 w górę na 57, Marek Grochuta i Świecie Nasz. Piotr Baron, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, cześć Piotr. Ludzie listy piszą, przeczytał Pan moje pozdrowienia ze Szkocji i był to kamień, który rozpoczął lawinę. Cała rodzina Suskich się rozgadała i dzięki temu wszyscy słuchamy Trójki razem, choć osobno, poza tym jest to bardzo ważny top, bo pomaga nam w tworzeniu set listy na sierpniowe wesele. Spodziewałeś się ogromnej ilości listów, być może także zdjęć radioodbiorników, no i bardzo ładne flagi też dostałem, różne. Dzisiaj jeszcze pojawił się taki list, który cytował Piotr Stelmach, który prowadził między 9 a 12. Mianowicie byśmy przedstawili swoje prywatne topy wszechczasów polskie. No i w czasie tego regularnego topu to chyba jest niemożliwe, ale tak pomyślałem, że takie pierwsze dziesiątki, które sobie wybierzemy w tych programach... W tych programach, w których prowadzimy w innym czasie niż topy wszechczasów, kto wie, może warto się pokusić o taką zabawę i nie wiem, czy się nie zdecyduje już w najbliższy poniedziałek. Ale z zastrzeżeniem, że to jest stan na dziś, a jutro może być zupełnie inaczej. Oczywiście, że tak. Piotr Baron za chwilę przeprowadzi Państwa przez kolejne 3 godziny 13 edycji Polskiego Topu Wszechczasów, a w tej godzinie jeszcze jedna piosenka dodatkowa, która w pewnym sensie jest mottem całych naszych dwóch dni, a powstała w tych niezwykłych czasach całkiem niedawno. Ja Państwu dziękuję, do usłyszenia. Tabada, tabada, tabada. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za szyjską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, baduja dużo. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę. Piosenka wysąga chanson. Piosenka to jest klinek na splinek. Brzydki bliźniego uczynek. Na pracze wrzucony barynek. Na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę.